بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات وقبلها. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن واصل قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثني قال سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث کہہ رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صلات سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں اس کو پڑھا کرتے ہوں، اور فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اسی پر باب قائم کیا مخیر حمل من لم تتطوع فی السفر دبر الصلوات وقبلها. صلوات سے پہلے، صلوات کے بعد اگر کوئی نوافل نہ پڑھے تو اس کا بیان، یا جو سنتیں ان کو نہ پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے. چلیں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر. تو من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، صلات سے پہلے، صلات کے بعد، اس کے علاوہ دیگر اوقات میں، تہجد کی صلات ہے اور کوئی صلات، اگر اس کا کوئی اہتمام کرے سفر میں تو اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے موجود، اور یہاں تک کہ جو سنن موقتہ ہیں ان میں سے فجر کی دو رکعت پڑھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. چنانچہ رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر رکعتی الفجر، فجر سے پہلے جو سنت ہوتی ہے سفر میں بھی آپ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو سفر میں آپ ایک تو فطر ہے تہجد، اس کے علاوہ فجر کی دو رکعت سنت، ان کا آپ اہتمام کیا کرتے تھے، باقی اور دیگر جو سنن رواتب ہیں ان کا اہتمام آپ نہیں کیا کرتے تھے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هاني، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. تو یہاں پر روایت ہے ابن ابی لیلہ کی، کہہ رہے کسی نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہوئے دیکھا ہو سوائے ام ہانی کے. صرف ان کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ ادا کی. کس موقع سے بتایا انہوں نے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر میں غسل کیا، اور اس کے بعد 8 رکعت آپ نے ادا فرمائی، اس سے زیادہ ہلکی رکعت ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا. ہاں البتہ اتنا ہے رکوع و سجدہ آپ پورے اطمینان سے کر رہے تھے، اتمام کے ساتھ کر رہے تھے. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعه ان اباه اخبره انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ات صبيحه بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. تو یہ معلق روایت ہے، اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رات کی صلاۃ ہوتی ہے تہجد، وہ سفر میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنے سواری پر بیٹھ کر کے جدھر بھی اس کا رخ ہو. تو یہ جو قیام اللیل ہے سفر میں بھی آپ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. باقی جہاں کا مسئلہ ہے صلاۃ الضحیٰ کا تو اس کے سلسلے میں مستقل تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يبني براسه، وكان ابن عمر يفعل. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. يعني تو آپ سفر میں ہو تو مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنا ثابت ہے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء میں جمع کیا کرتے تھے جبکہ سفر میں جلدی ہوتی تھی آپ کو. اذا جد بھی سیر اذا اعجلہ السیر, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جلدی ہوتی تھی, تیزی ہوتی, جلدی سے کہیں جانا ہے, تو سفر میں آپ دونوں صلوات کو مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا کرتے تھے. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين بن المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر وعصر دونوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے. اذا كان على ظهر سير, جب آپ کا سفر جاری ہوتا تھا, سفر آپ کا جاری ہے, چل رہے ہیں, تو اس موقع سے کہیں اتر کر کے اور مغرب اور عشاء دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے. ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن ابي كثير عن حفص عن حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه المغرب والعشاء في السفر. تو یہ روایت عام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء سفر میں جمع کر کے پڑھا کرتے تھے. یہاں پر سفر عام ہے, اس سے پہلے اعلیٰ ظاہر سیر آیا ہوا ہے اور اس سے پہلے اذا جد بھی سیر آیا ہوا ہے. لہٰذا ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ تھا, جب آپ کا سفر جاری ہوتا تھا, سفر میں جا رہے ہیں, تو اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع والے ساتین کیا کرتے تھے. پھر کہیں جا کر کے اور ٹھہر گئے ہیں آپ دو دن کے لیے, تین دن کے لیے, جسے کہ سفر کہا جاتا ہے, تو اقامت کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع والے ساتین نہیں کیا کرتے تھے. جب آپ کا سفر جاری ہوا کرتا تھا اس موقع سے کیا کرتے تھے. چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا زاد المعاد کے اندر ولم یکم من هدیہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمع راکبا فی سفرہ کما یفعل کثیر من الناس ولا الجمع حال نزولہ ایضا وانما کان یجمع اذا جد به السیر واذا سار عقیب الصلاۃ واما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل عنه ذلك الا بعرفه لاجل اتصال الوقوف. تو صرف عرفہ کا موقع ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ظہر اور عصر جمع تقدیم کر کے ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے, گھر جمع جا کے ٹھہرنا ہے اس کے باوجود بھی کر لیا کرتے, تاکہ جو وقوف کا مرحلہ لمبا ہو, درمیان میں صلات کی وجہ سے وہ انقطاع نہ ہو, تو ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے. ورنہ اگر کہیں جا کر کے آپ کا قیام ہوا ہے, نزول ہوا ہے, تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین صلاتین نہیں کیا کرتے تھے. لہذا آپ کا عام طریقہ یہی تھا کہ جب سفر میں جلدی ہے, تیزی ہے, کہیں اتر کر کے ایک ساتھ دونوں صلوات ادا کر لیا آپ نے. لیکن کہیں جا کر رک گئے ہیں تو ہر صلات اپنے وقت پر ادا کیا کرتے تھے آپ. آپ کا سوال کے لیے ہی تھا انہوں سے. چلیے. وتابعه علي بن المبارك عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. يا تو مغرب اور عشاء میں اگر جمع کرنا ہے تو ایسے موقع سے اذان اور اقامت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی, یا دونوں کے لیے اذان ہوگی یا ایک کے لیے اذان ہوگی, یا اقامت دونوں کے لیے الگ الگ ہوگی یا ایک ساتھ ہوگی, کیا طریقہ ہوگا؟ حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجله السير في السفر يؤخر صلاه المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. ابھی تک یہاں پر کچھ نہیں ہے, ابھی تو یہاں صرف اتنا آیا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع کر لیا کرتے تھے. آگے کیا کہہ رہے ہیں سالم؟ قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعله اذا عجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبس حتى يقيم العشاء. يقيم المغرب, مغرب کی اقامت کہتے تھے, تین رکعت وہ پڑھتے تھے, تھوڑا ٹھہرتے تھے کہ پھر عشاء کی اقامت کہتے تھے اور وہ دو رکعت پڑھتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے لیے الگ الگ اقامت کہا کرتے تھے, مغرب کے لیے اقامت الگ اور عشاء کے لیے اقامت الگ کہا کرتے تھے. البتہ اذان کا تذکرہ یہاں پر بھی نہیں آئے گی. فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعه ولا بعد العشاء بسجده حتى يقوم من جوف الليل. يا دونوں کے درمیان کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے اور نہ عشاء کے بعد کوئی رکعت پڑھا کرتے تھے، جو فلیل میں اٹھتے تھے پھر تہجد کی صلاۃ ادا کیا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدثني إسحاق قال أخبرني عبد الصمد قال حدثني حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا حفص بن عبيد الله عن أنس رضي الله عنه أن أنسا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. تو یہاں پر ہے حدیث آپ کے سامنے، جمع کیا کرتے تھے مغرب و عشاء میں، لیکن یہاں پر بھی تذکرہ اذان اقامت کا نہیں ہے. تو خیر اقامت کے بارے میں تو آپ کے سامنے بات آ گئی کہ دونوں کے لیے الگ الگ اقامت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے. جہاں تک مسئلہ ہے اذان کا، تو اذان بہرحال ایسے موقع سے ایک اذان ہوا کرتی جو جمع بین صلاتین ہوتا ہے. البتہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو اذان کا بھی ثبوت موجود ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزدلفہ میں جا کر کے مغرب عشاء ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو دو اذان کا بھی وہاں پر ثبوت ہے موجود، لیکن وہاں پر ہے کہ درمیان میں مغرب اور عشاء کے بیچ میں کھانا بھی کھایا انہوں نے، تو شاید فاصلے کی وجہ سے ہو، لیکن بہرحال ان سے ثبوت موجود ہے کہ ایک ساتھ دونوں پڑھی مغرب و عشاء اور دونوں کی الگ الگ اذان الگ الگ اقامت رہی انہوں نے. باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيد الشمس فيه قبل ان تزيد الشمس. باب ہے يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيد الشمس. ابھی زوال آفتاب نہیں ہوا ہے اور اس سے پہلے آپ کو سفر کرنا ہے، تو ظہر کو مؤخر کر دیں گے. اور اس کو کب پڑھیں گے؟ کب پڑھیں گے اس کو؟ عصر کے وقت میں اس کو پڑھیں گے، یعنی جمع تاخیر کے ساتھ. اگر ظہر کا وقت ابھی نہیں ہوا اور ابھی آپ کو سفر کرنا ہے، تو ایسے موقع سے ظہر کو مؤخر کر دیں گے. اور اسے کب پڑھیں گے؟ عصر کے ساتھ پڑھیں گے. اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن وقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما فإذا زاغ صلى الظهر ثم ركب. يا تو نبي صلى الله عليه وسلم کا طریقہ تھا إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، اگر آپ سفر کرتے تھے زوال آفتاب سے پہلے تو ظہر کو مؤخر کر دیتے تھے عصر کے وقت تک. کس کے وقت تک؟ عصر کا جو وقت اس وقت مؤخر کر دیتے تھے، پھر دونوں کو جمع کر کے ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے. فإذا زاغت، لیکن اگر زوال آفتاب ہو گیا اور اب نکلنا ہے تو پھر کیا کر لیتے تھے آپ؟ ہاں ظہر پڑھ لیتے تھے پھر نکلا کرتے تھے آپ. اور عصر؟ عصر بھی پڑھ لیتے تھے. کہاں عصر؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ صلی الظہر عصر ہے کیا؟ الظہر کیا اس میں مولانا؟ صلی الظہر کیا پڑھتے تھے؟ ظہر پڑھ کے نکل جاتے تھے. ادھر تحلا بعد ما زاغت الشمس، اگر زوال آفتاب کے بعد سفر کر رہے ہیں تو ظہر کی صلاۃ ادا کر لیں گے، تم مرکبہ، اس کے بعد پھر سوار ہوں گے. عصر پڑھیں گے ساتھ میں؟ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن وقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. تو ایک ہی حدیث دونوں باب میں ذکر کی ہے، لیکن الگ الگ باب قائم کیے ہیں. تو ان دو اس روایت سے بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ اگر زوال آفتاب سے پہلے سفر ہو رہا ہے تو ظہر ابھی وقت نہیں، کہاں سے پڑھیں گے آپ؟ تو سفر پر نکل جائیں اور سفر مسلسل آپ کا جاری رہے، اس کے لیے آپ ایک ساتھ دونوں اتر کر کے عصر اور ظہر اور عصر جمع کر کے عصر کے وقت میں پڑھ لیں گے. لیکن اگر زوال ہو گیا سفر کرنا آپ کو، تو ظہر پڑھ کر کے اور پھر روانہ ہو جائیں. اس حدیث سے بہرحال یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہی حدیث اسحاق نے راہویہ نے بھی روایت کی ہے شبابہ سے. یہی والی حدیث جو آپ کے سامنے ہے، اسحاق ابن راہویہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے شبابہ سے. اس روایت میں آتا ہے کان اذا کان فی سفر، کان اذا کان فی سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. أخرجه الإسماعيلي. تو اسماعیلی کی روایت موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر زوال آفتاب ہو گیا تو کیا کرتے تھے آپ، زہر پڑھ لی اور عصر پڑھ لی اور اس کے بعد بھی سفر کیا کرتے تھے آپ. لیکن اب لوگوں نے کہا کہ اس حدیث کو اس طرح سے روایت کرنے میں اسحاق ابن راہویہ شبابہ سے روایت کرنے منفرد ہیں، اور لوگوں نے اس حدیث کو اس طرح سے روایت نہیں کیا، اس میں منفرد ہیں، لہذا اس کو لوگوں نے معلق قرار دیا ہے. اس میں کیا پائی جاتی ہے؟ علت پائی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ سبھی لوگ کسی اور طرح سے روایت کر رہے ہیں، اور اسحاق ابن راہویہ نے اس حدیث کو شبابہ سے اس انداز سے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے اسحاق ابن راہویہ سے بھی روایت کرنے میں ان کے شاگرد جعفر الفریابی وہ بھی منفرد ہیں، جعفر الفریابی وہ بھی منفرد ہیں. بہرحال یہ منفرد جو لوگ ہیں سب اپنے زمانے کے کیا ہیں، یہ امام ہیں، چاہے جعفر الفریابی ہوں چاہے اسحاق ابن راہویہ ہوں، سب کے سب کیا ہیں، اپنے زمانے کے امام ہیں. اس کے علاوہ اس حدیث کا ایک شاہد معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی موجود ہے، جو ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوۃ تبوک، شاہد حدیث الگ ہے، کان فی غزوۃ تبوک ادھر تحلا قبل ان تزیغ الشمس، ادھر تحلا قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر، اخر الظہر حتى يجمعها الى العصر، حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا، فيصليهما جميعا، واذا ارتحل بعد زيغ الشمس، واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، صلى الظهر والعصر جميعا ثم سارا. ایسے اس کے بعد مغرب کے بارے میں یہ ابو داؤد کی روایت ہے، تو یہ بھی برحال صحیح حدیث ہے آپ کے سامنے. تو اب اس حدیث کے لیے جو میں نے آگے پہلے لکھوایا اس کے لیے شاہد گویا کہ موجود ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث سے. تب مولانا صاحب خالی ظہر پڑھ کے نکلیں یا عصر بھی پڑھ لیں اگر زوال ہو گیا تو؟ اس بخاری والی حدیث کو مقدم کریں گے اسماعیلی والی اور ابو داؤد کی روایت کو؟ ایسے موقف کس کو مقدم کرتے ہیں، بخاری کی روایت کو یا دوسرے لوگوں کی روایت کو؟ جی تو دونوں کا محل الگ الگ ہے، جو دونوں روایتیں ہیں ان دونوں کا محل الگ الگ ہے، چاہے وہ روایت اسحاق ابن راہویہ کی ہو اور چاہے یہی بار سامنے والی حدیث اور چاہے معاذ ابن جبل کی ہو، دونوں کے اندر صراحت موجود ہے. کان اذا کان فی سفر، کون سا لفظ اس میں؟ کان اذا کان فی سفر، جب آپ سفر میں ہوتے تھے تب کی بات ہے، یہ جب آپ سفر میں ہوا کرتے تھے تب کی بات ہے. ایسے ہی معاذ ابن جبل کی جو حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوۃ غزوہ تبوک کا موقع تھا کہ کہیں پر رکے ہوئے ہیں اب سفر کرنا ہے، تو اور یہ حدیث آپ کے سامنے، اس میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے حدیث ذکر کی گئی صحیح بخاری کے اندر، اس کو محمول کریں گے آپ اپنے وطن سے سفر کے آغاز پر محمول کریں گے آپ، کہ اگر ظہر کے وقت ہو چکا ہے اور اب آپ کو سفر کا آغاز کرنا ہے تو گھر ہی پر اثر ظہر اثر دور نہ پڑھ لیجئے مولانا صاحب. اگر آپ کو اپنے گھر سے یا اپنے مدرسے سے سفر کرنا ہے آپ کو اور ظہر کے بعد آپ کو نکلنا ہے، تو ظہر اور عصر دونوں ایک ساتھ نہیں پڑھ لیں گے آپ، صرف ظہر پڑھیں گے اس موقع سے آپ. البتہ آپ سفر کے درمیان ہیں، کہیں دوران سفر ہے اور وہاں کہیں پڑاؤ ڈال رکھا ہے آپ نے، اب ظہر کے زوال کے بعد کوچ کرنا ہے، تو کیا کیجیے آپ، دوران سفر ظہر بھی پڑھ لیجئے اور ساتھ میں عصر بھی پڑھ لیجئے، اس کے بعد کوچ کیجیے آپ. تو دونوں کا محمل الگ الگ ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، یہ سفر کے آغاز کے بارے میں، جب آپ کو اپنے وطن سے سفر کا آغاز کرنا اس کے بارے میں. اور جہاں تک حدیث ہے یہ چاہے اسماعیلی کی روایت، چاہے وہ روایت ابو داؤد وغیرہ کی جو معاذ جبل رضی اللہ عنہ کی ہے، اسے محمول کریں گے دوران سفر پر. دوران سفر اگر کہیں پر پڑاؤ ڈالا تھا اور پھر آگے بڑھنا ہے تو اس میں کس طرح سے کریں گے، اگر زوال سے پہلے تو بعد میں دونوں پڑھ لیں گے، اور اگر زوال کے بعد ہے تو زوال اثر دونوں پڑھ کر نکلا کریں گے. لہذا گھر سے نکلتے وقت پہلے ہی دونوں ایک ساتھ پڑھ لیں آپ زہر بھی اور اثر بھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہرحال یہ نہیں تھا. اب لوگ البتہ کسی دوسری حدیث سے استدلال کر کے ایسا کر لیا کرتے ہیں. انہوں نے کون سی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبع جمیعن و ثمانیا جمیعا، آئیے روایت سے پہلے آپ نے ایک ساتھ سات پڑھا اور آٹھ پڑھا، یعنی حضر میں بھی کبھی ضرورت ہو تو ضرورت پر معمول کرتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھ لیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال ان ضرورتوں کو کسی اور موقع رکھنا چاہیے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلتے تھے جب تو صرف کیا پڑھ کے نکلا کرتے تھے آپ، صرف جو ہے زہر پڑھ کے چراغ جہاز کے نکلے آپ مدینے سے، کیا پڑھ کے نکلے تھے؟ ابھی اس سے پہلے روایت آئی نصرت اللہ تعالیٰ کی، جب آپ مدینے سے نکلے تو کیا پڑھ کے نکلے تھے؟ ہاں زہر پڑھ کے نکلے. اور ذوالحلیفہ ہم پہنچے تو کیا ادا کیا آپ نے؟ اثر ادا کیا آپ نے. تو آپ کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ زوال کے بعد نکلے اپنے شہر سے تو دونوں پڑھ کے نکلے، بلکہ زہر کا وقت پڑھ لیا اس کو، ابھی گھر پہ جمع ہونے صلاتیں نہیں کرنا ہے، گھر پہ ابھی قصر نہیں کرنا ہے، آگے سفر میں جب آئیں گے تو آپ قصر بھی کیجیے، جمع صلاتیں کیجیے، جو بھی صورت پیش ہیں. جی سر جل سے دیکھیے، انہوں سب نادر حالات کو نادر حالات پر رکھاتے ہیں، نادر حالات جو اس طرح کے اتفاقی کبھی ہو جائے مسئلہ ہیں اس پر رکھا کریں، عام ایک دستور نہ بنا دیں انہوں سے، ورنہ پھر وہی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی جو کہاں پیدا ہوئی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں. ٹھیک ہے، جتنے جلد جلسے میں آئیں گے کہاں کیا کہیں گے انہوں سا، ایسا بھی ٹھیک ہے ساتھ پڑھ لیا کر، تو بہت کچھ سوچ سمجھ کے ان چیزوں پر عمل کیا جاتا ہے. جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک عام دستور اور عام قاعدہ ہے، اور ایک اس سے ہٹ کر کے کبھی اتفاقی حالات کے لیے تو ان سب چیزوں کو بہت سوچ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے ہاں غلط فہمیاں نہ پیدا ہو جائے، اپنے تعلق سے نہ پیدا ہو جائے نہ آپ کے تعلق سے پیدا ہو جائے. جی نہیں، زہر کا وقت ہو گیا ہے، دیکھیے میرا گنجائش موجود ہے، آپ کو جلدی ہے، صلات میں مشغول ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین کا مسئلہ ہو جائے گا، تو آپ جمع تاخیر کر لیجیے آپ. ٹھیک ہے، جمع کہیں گئے تھے آپ ایک دو دن کے لیے واپس آنا وہاں سے، اب صلات میں مشغول ہو اور وہ بھی پڑھے اور وہ بھی پڑھے تو آپ کو ڈر ہے خطرہ کہیں ٹرین چھوٹنے مسئلہ نہ ہو جائے، تو دونوں جائز ہیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر سہولت کے حساب سے اس میں آسانی ہو. کیا چیز؟ کوئی بات نہیں، جمعہ زہر پڑھیں گے آپ ایسے موقع سے، مسجد میں جا سکتے ہیں آپ، وقت آپ کے پاس ہے وہاں جا کے زہر جمعہ پڑھیے، نہیں تو باقی دوہر کی صلات ہوتی ہے اس کی. اب یہاں پر مسافر کی صلات کے مسائل ختم ہوتے ہیں، سفر میں صلات قصر وغیرہ کے جو ہمارے صلاتین کے مسائل ختم ہوتے ہیں. اب یہاں پر بیٹھ کر کے کون سے حالات ہوتے ہیں جن میں آپ بیٹھ کر کے بھی صلات ادا کر سکتے ہیں، ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. باب صلاۃ القاعد، اس طرح سے کچھ روایتیں آتی ہیں، لیکن امام صرف امام احمد رحمہ اللہ اور ایک صاحب کوئی اور ہے، باقی کسی نے اس کو بڑا ضروری نقل انہوں نے بھی اس سے بعد کی بات کہیں ہوگی مجھے یاد کرتا ہے، لوگوں نے اس کو ضروری نہیں قرار دیا. جس طرح سے آپ کریں تو آپ پہلے ادھر رخ کر لیں، لازمی اور ضروری ہے، ایسا لوگوں نے نہیں کہا. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلۃ ثم صلى حيث وجه رکابه. حسن درجے کی روایت ابو داؤد احمد اور دارقطنی کی. امام احمد عبدی ہیں. وقت آتا تھا مضمون هذه الحديث فقهاء الانصار, یعنی کسی طرح کر کے وہاں پڑھ سکتے ہیں, الا ان احمد و ابا ثور کانا یستحبان ان یستقبل القبلۃ بالتدبیر حال ابتداء السلام. یہ دو لوگ مستحب سمجھتے تھے, واجب انہوں نے بھی کہا نہیں کہا کہ آپ جانا کسی اور رخ پر ہے, اس کا سواری کا رخ کسی اور طرف موڑ دیں, ایسا بھی لوگوں نے مرا نہیں کہا ہے. اس حدیث سے لوگوں نے استدلال نہیں کیا کہ ضروری ہے ایسا موقع سے لازمی طور پر آپ ادھر رخ کر لیں. تو ظاہر آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں ٹرین آپ کے بس میں نہیں ہے, نہ گاڑی آپ کے بس میں ہوتی ہے اور نہ اتنی گنجائش وہاں پر ہوتی, جدھر چاہے رخ کر لیا. تو شریعت نے مرا لی آسانی دی ہے سفر کے.